У чацвер 30 жніўня вы слухаеце Радыё Свабода. Пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты. Спярша коротка пра надвор'е. Сёння ў дзень пераважна без ападкаў. Тэмпература ад 17 да 23 градусаў. Падзеі ў Беларусі і свеце. У зале адукацыйных тэхналогій у Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі адбудзецца прэзентацыя факсімільнага выдання беларускага старадруку віленскага буквара 1767 году. Пачатак о 15 гадзіне. У Тэгеране пачынаецца асноўная частка саміту дзяржаваў удзельніц руху недалучэння. Дэлегацыю афіцыйнага Менску на саміце ачольвае міністр замежных справаў Уладзімір Макей. У Вільні распачнецца міжнародны фестываль «Вільнюс Мюзик Вік». Ён працягнецца да 2 верасня. У Манака ў часе лёсавання групавой фазы Лігі чэмпіёнаў УЕФА будзе названае імя найлепшага еўрапейскага футбаліста сезону 2011-2012 году. Ёсць нагода. Міжнародны дзень зніклых. Таксама 30 жніўня ў розныя гады. У 1918-м Фані Каплан страляла ў Леніна. Няўдалы замах паклаў пачатак чырвонаму тэрору ў бальшавіцкай Расеі. У 1991-м Азербайджан абвясціў незалежнасць. У 2009-м на авіяцыйным паказе ў Радаме ў Польшчы разбіўся беларускі знішчальнік Су-27. Загінулі 2 пілёты, яны пастанавілі не катапультавацца, а адвесці самалёт на максімальна магчымую адлегласць ад населенага пункту. У гэты дзень нарадзіліся. У 1797 ангельская пісьменніца Мэры Шэлі, аўтарка раману «Франкенштейн» або «Сучасны Прометэй». У 1860 расійскі мастак Ісак Левітан. У 1871 брытанскі фізік Эрнест Резерфорд, адкрывальнік пратона, лаўрэат Нобелеўскай прэміі. У 1954-м першы прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка. У 1958-м Ганна Паліткоўская, расійская журналістка і праваабаронца. У 1975-м беларуская велагонніца Наталя Цылінская, васьміразовая чэмпіёнка свету, бронзавая прызэрка алімпійскіх гульняў 2004 году. Гэты дзень памерлі. У 1929-м беларускі паэт Паўлюк Трус. У 1940-м брытанскі фізік Джозеф Томсон, адкрывальнік электрона, лаўрэат Нобелеўскай прэміі. У 2006-м егіпецкі пісьменнік Наіб Махвуз, лаўрэат Нобелеўскай прэміі. На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць. Розум у чалавека пазнаецца па ягоных адказах, мудрасць па яго пытаннях. Наіб Махвуз. Рубрыка «Новы дзень» штораніцы ў эфіры «Свабоды». А зараз эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.